الكسرة ومواضعها. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. Deməli, kəsrə nə olur? Xaftın əlaməti olur, yəni cərrin əlaməti olur 3 yerdə. 3 yerdə. Fil ismil mufrad, əl-munsarif. Munsarif ismi mufradda. Əl-munsarif, İbn-i Məlik deyir ki, əs-sarfu tənvinun. Ətə mübeyyinən. Əs-sarfu tənvin. Deməli, sərf tənvin deməkdir. Munsarif, yəni tənvinli. İsmil mufrad, munsarif, yəni ki, o ismi mufrad ki, tənvinlidir. Yəni, tənvin qəbul edir. Məsələn, Muhammedun, Xalidun, Zeydun, Bəkrun, Aliyun. Munsarif nədir? Deməli, tənvin qəbul edəndir. Tənvinli. Əs-sarfu, ey, ət-tənvinu. Və cəmə ət-təksiri, əl-munsarifi. Aydındır, nə demək istədi? Yəni, ismul mufrad, munsarif deyəndə rədd elədi o ism mufradlara ki, tənvin qəbul edəmirlər. Məsələn, Əhmədu, Fatimətu. Hə? Aydındır. Amma cəmə ət-təksir, cəmə ət-təksiri, əl-munsarif deyəndə, məsələn, əbiyyətun, əqləmun, kutubun. Lakin desək ki, cəm-u təksir qeyr-munsarif və yaxud da ism mufrad qeyr-munsarif artıq çıxdı nə? Tənvin qəbul eləyən mufradlar, ism mufradlar və həmçinin tənvin qəbul eləməyən çıxdı tənvin qəbul eləyən ism mufradlar və tənvin qəbul eləyən cəm-u təksirlər. Cəm-u təksir, tənvin qəbul eləməyənlər, yəni qeyr-munsarif cəm-u təksirlər, məsələn, məsəcidu, məsabihu, mədərisu. Sonra deyir ki, və cəmi əl-müənnəthi əs-səlimi. Və cəmi müənnəs əs-səlim. Lakin burada müəllif demədi ki, və cəmi əl-müənnəthi əs-səlimi munsarif. Çünki cəm müənnəs əlmər hamısı munsarifdir. Cəm müənnəs əlm əlif də sonunda olur və hamısı da nədir? Munsarifdir. Ola bilməz ki, cəm müənnəs əlm nə olsun? Qeyr munsarif olsun. Yəni tənvin qəbul eləməyən olsun. Və əqulu lilkəsrəti thələthəti məvadiə təkunu fi kulli vahidin minhə aləmətən alə ənəl ismə məxfudun. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف. الموضع الأول برنجينا دي اسم المفرد المنصرف. وقد عرفت معنى كونه مفردا. ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره. والصرف هو التنوين. يلحق أي يدخل أي يوصل. Qoşulur deməli, sərf deyir ki, kəlmənin, yəni ism mufradın sonuna, axırına. Sərf də deyir, tənvindir. Nəhu, səitu ilə Muhammedin. Muhammed munsarifdir, yoxsa qeyri munsarifdir? Muhammed munsarifdir, çünki tənvinlidir. Yəni tənvinlidir, munsarif tənvinli deməkdir. Nəhu, raditu an Aliyin. Aliyin munsarifdir, çünki nədir? Tənvin var sonunda. Nəhu, istəfəttu min müəşirəti xalidin. Xalidin munsarifdir. Nəhu, əcəbəni xuluqu Bəkrin. Bəkrin munsarifdir. Fəkullu min Muhammedin və Aliyin məxfudun liduxuli harfil xafti aleyhi və aləmətu xaftihi əl-kəsratu zahiratu. Və kullu min Xalidin və Bəkrin məxfudun liidafəti mə qabləhu iləyhi. Yəni, birinci misal, birinci, ikinci misalda Məhəmmədlə Ali sözləri nədir? Xaft olublar, məcrur olublar, yəni məxfudun, ey məcrurun. Liduxul harfli xafti aləyhi. ilə Muhammedin qarşısında gəlib, həm də Əlinin qarşısında. Amma ikinci, üçüncü misallar Xalidlə Bəkr sözləridir, məxfuddur li idafəti mə qabləhu ileyhi. Özündən sonraki sözlərin onlara izafət olduğuna görə, yəni izafətlə nə olublar? Kəsrənləniblər. Yəni, maaşirati Xalid sözünün qarşısında gəlib, xuluqu Bəkr sözünün qarşısında gəlib. Həm hər bir misaldakı sözlər də deyir, nədir? Məxfuddurlar, xaftın əlaməti də nədir? Kəsrədir, zahiri kəsrədir sözün axırındakı eydan. Və Muhammedun və Muhammedun və Aliyun və Xalidun və Bəkrun əsmə mufrad. Mufradə. Və hiyə munsarifə liluhuqi ət-tənvini ləhə. Aydın da qoşulduğuna görə tənvinlərin onlara. Və l-məvdu'u səni cəm'u təksir əl-munsarif. وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا وذلك نحو مررت برجال كرام ونحو رضيت عن أصحاب لنا شجعان فكل من رجال وأصحاب مخفوض أي مجرور لدخول حرف الخفض عليه أي حرف الجر عليه وعلامة خفضه أي جره الكسرة الظاهرة وكل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض çünki nədir o? Sifətlər, əhsən. Özündən qabaqki isimlərin sifətləridir. O isimlər də kəsrələndiyinə görə sifət də tabi olubdur hərəkə baxımından. Və aləmətu xafdihi əl-kəsratu zahiratu eydan. ورجال واصحاب وكرام وشجعان جمع تكسير وهي منصرفه للحوق التنوين لها الموضع الثالث جمع المؤنث السالم وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم وذلك نحو نظرت الى فتيات مؤدبات ونحو رضيت عن مسلمات قانتات فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضاً فتيات كسرة آخرين سجن ظاهر وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض أيضاً Özlərinə qabaqki sözlərə, kəsilənmiş sözlərə nə olublar? Tabi olublar. Və aləmətu xaftihi əl-kəsratu əl-zahiratu eydan. Və kullu min fətəyətin və muslimətin və müəddibətin və qanitətin cəm-i müənnəs-i səlim. Müənnəs-i səlim.